சுத்தி இதெல்லாம் நான் பிரஸ் பண்ண வரதில்லை எங்க போனா ऋषि कृष्णा नमस्कार श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में सभी का स्वागत एवं आइए ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलवेन पारायण करेंगी। ओम श्री परम। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, कैरी ऑन प्लीज। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वते। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वते। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे। स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे। प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो 32वें श्लोक में भगवान ने ये यज्ञों के बारे में जो बात कर रहे थे उसकी का उपसंहार किया कि इस तरीके से अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। और जैसे हमारी बात हुई थी कि 12 प्रकार के यज्ञों की बात भगवान ने यहाँ उदाहरण तौर पर करी है। वैसे बहुत सारे यज्ञ हैं और आप सभी बहुत सिंसियर मुमुक्षु श्रोता हैं, तो तो सभी ने वो 12 यज्ञ श्लोकों में से जाकर ढूंढने की भी अच्छी कोशिश करी है। तो जिन्होंने भी प्रयत्न किए हैं वो सभी के प्रयत्न की दाद देते हुए अभी आपने जो भी यज्ञ के लिस्ट किन्हीं हमारे साध्यायियों ने लिखकर भी भेजे भी हैं लिस्ट की भी हमारे हिसाब से ये 12 यज्ञ बनते हैं। तो मैं अभी इस श्लोकों का जो संदर्भ है वो संदर्भ देते हुए कौन कौन से श्लोक में कौन कौन सा यज्ञ है उसके बारे में भगवान ने जो बताया है वो 12 यज्ञों की आपको सूची यहां बताता हूं। यू कैन कंपेयर योर रिजल्ट्स विद दैट। तो सबसे पहला 23वें श्लोक में भगवान ने निष्काम कर्म करने की प्रेरणा करी, जिससे हमने आज के श्लोक की पारण की शुरुआत करी। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलियते। गतसंगस्य मुक्तस्य निष्काम कर्म करने की प्रेरणा भगवान ने दी। और फिर भगवान ने कौन कौन से यज्ञ किए जाते हैं उसकी सूची देना शुरू किया। तो 24वां श्लोक जो पड़ाव श्लोक है, अहम श्लोक है भगवद्गीता का, जो तो कंठस्थ ही होना चाहिए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हुए ब्रह्माग्नो ब्रह्मणोत्तम ब्रह्म हे वेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये जगत में जो भी कुछ है सब ब्रह्म रूप है, और इस जगत में जो भी कार्य हम करते हैं वह ब्रह्म को ही पहुंचता है, ऐसी भावना के साथ जो भी यज्ञ किए जाते हैं दैट इज पहला नंबर ब्रह्म यज्ञ। यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभोत्वाराधनम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद यत् सकलं परस्मै नारायण इति समर्पयामि। यह ब्रह्म यज्ञ है, जो भी हम करते हैं ब्रह्म को समर्पित करते हुए, नारायण को समर्पित करते हुए करना है। फिर उसके बाद वाले 25वें श्लोक में देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः परिपासते ब्रह्माज्ञा अपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजोति। इसमें दैव यज्ञ है, यानी सब कुछ जो है वह दैव के रूप में, देव के रूप में है, देव यज्ञ है। यानी कि हमारे जो भी इष्ट देव हैं से पहले तो ब्रह्म को अर्पण करना है ब्रह्म यज्ञ में। अभी ब्रह्म का स्वरूप मालूम नहीं हो तो निर्गुण निराकार है, वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या दिखते होंगे, क्या नहीं, क्या नहीं, वो तो हमें पता नहीं है। तो फिर चलो इससे सरल बात भगवान ने बताई कि आपके जो इष्ट देव है वो इष्ट देव को, जो भी देवता को आपको मानते हैं, अलग अलग देवता को मानते, नॉट नेसेसरी कि इष्ट देव है, कभी गणपति की पूजा कर ली, कभी भगवान कृष्ण की पूजा कर ली, कभी राम जी की पूजा कर ली, या जो जो जो जो भी देव हमारे प्रसंग के अनुरूप भी हम पूजा करते हैं, तो सभी देव को जो भी हम अर्पण करते हैं वह सब कुछ यहां इस संसार में, दिस इज द प्रोसेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट द स्टेपिंग स्टोन फॉर गोइंग टू ब्रह्मा। निर्गुण निराकार जाने के लिए जैसे हमने बात करी थी कि सगुण साकार से शुरुआत करते हैं, जैसे मैथ्स का एग्जांपल आपको दिया था कि कोई भी रिडल सॉल्व करनी है तो हम कहते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा करके फिर बाद में आगे का सब पूरा जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर लेते हैं और थीटा की वैल्यू मिल जाती है हमें। तो थीटा है वो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, एक्स क्या है, हमारे इष्ट देव है, तो ये ब्रह्म है, ऐसे समझ के पहले सगुण साकार के शुरुआत ऐसी हमारा जो ऋषि मुनि और हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना साइंटिफिक और कितना सिस्टमेटिक है। सीधे सीधे आपको वहां नहीं ले जाने की कोशिश, आप नहीं जा पाओगे। ओशो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अच्छा दिया कर, ओशो का और जिदू कृष्ण मूर्ति की नहीं बनती थी। जय कृष्ण मूर्ति बहुत बड़े विचारक थे, ऑफकोर्स उनके विचार भी बड़े प्रभावी थे, लेकिन ओशो की और उनकी नहीं बनती थी। तो ओशो हमेशा उनको कहीं ना कहीं उनकी टिंगल किया करते थे। तो एक एक ओशो के प्रवचन में उन्होंने कहा था, जिदू कृष्ण मूर्ति बात बहुत अच्छी करते हैं, बोलो करते क्या है मालूम है, टेरेस पे जाकर खड़े रहते हैं और फिर जो नीचे खड़े, अभी टेरेस 7वीं मंजिल पर टेरेस है, वहां खड़े खड़े नीचे वाले को बुम मार, अरे ऊपर आ जाओ, देखो आप कितना सुंदर नजारा दिख रहा है, सनसेट इज ब्यूटीफुल, कम ऑन कम ओवर। लेकिन वो ये नहीं बताते कि वहां जाने का कैसे, सीढ़ी किधर है। तुम टेरेस पे खड़े खड़े बुम मारते हो यहाँ आ जाओ, लेकिन जाने का कैसे। तो ये जो जाने की सीढ़ी है वो देव यज्ञ है, यानी सातवीं मंजिल पर टेरेस पे पहुंचना है, ब्रह्म यज्ञ तक जाना है, ब्रह्म को पाना है, निर्गुण निराकार को अल्टीमेटली पाना है, वही मोक्ष है। लेकिन शुरुआत इष्ट देव से हम करते हैं, वो देव यज्ञ है, जो भी स्वरूप हम भजते हैं उनसे शुरुआत। फिर हमारे लिए जो भी सामने दिखता है उसका फिर एग्जाम्पल भगवान, सी भगवान इज गोइंग फ्रॉम फाइनर टू सूक्ष्म से स्थूल की ओर आ रहे हैं, बराबर। तो फिर श्रोत्रादि इंद्रियाण्य संयमाग्नि सुजुवते, शब्दादि विषयाण्य इंद्रियाग्नि सुजुवते। तो श्रोत्र वगैरह जो हमारी ज्ञानेन्द्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनको संयमाग्नि में डालना है, यानी उनको संयमित करना है सभी पांचों, दे आर द इनपुट्स टू अवर सिस्टम। तो ये सारी जो इंद्रिया हैं, ज्ञानेन्द्रिया हैं, उनके ऊपर संयम बरतना है, जिसकी वजह से वो संयमित होकर जो भी इनपुट आते हैं वो हमें सही पॉजिटिव इनपुट दें, कि जो हमें ब्रह्म की ओर ले जाए। फिर इसके बाद वाला यज्ञ शब्दादीन विषय आनने इंद्रियाग्नि सुजुवती, शब्द वगैरह जो हमारे विषय हैं, कर्मेंद्रिय जो है, उनको उनकी रिस्पेक्टिव इंद्रियों में झोंकना है, लेट देम परफॉर्म देयर वर्क अनइंटरप्टेड, लेकिन उनको उनके वो हिसाब से उनको कार्य कर देना, करने देना है, हाथ है पैर है। तो वो भी शंकराचार्य जी ने उसी श्लोक में बहुत अच्छा बताया है, शिव मानस पूजा में, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभूतवाराधनम। तो कर्मेंद्रियों को अपने अपने सही स्थान पर कैसे ले जाना, इसके बाद शंकराचार्य जी ने करी, यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शंभूतवाराधनम। तो ये चौथा यज्ञ हुआ, बराबर। फिर सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जो होती ज्ञान दीपिते। तो फिर हमारे शरीर में जो पंच कोश हैं, उन सभी से भी हम यज्ञ करते हैं, तो प्राण से भी जो कर्म करते हैं, वो एवरीथिंग अल्टीमेटली इट कन्वर्जेस इनटू आत्मस्वरूप। यानी ये आत्मा की शक्ति मिलेगी, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। वो रिकॉग्नाइज करते हुए, मान लीजिए कि स्टीम इंजन है, बराबर, तो स्टीम इंजन के साथ पूरी गाड़ी जुड़ी हुई है, इतने सारे डिब्बे लगे हुए हैं। स्टीम इंजन में क्या है, लोखंड का बनाया हुआ है, पड़ा है, स्थिर है। लेकिन जब भी उसमें कोयला डाल के, पानी डाल के स्टीम बनाई जाती है, और वो स्टीम जहां ड्राइव करती है उसको, वो स्टीम का बॉक्स कितना होता है, चैम्बर, हार्डली 2 फुट बाय 2 फुट, 8 घन फुट, 10 घन फुट। अब ये 10 घन फुट में जो स्टीम बनती है, वो स्टीम पूरी गाड़ी को खींच के लेके जाती है। इमेजिन की उसकी ताकत क्या है। तो ये जो हमारी गाड़ी है, इसमें जो स्टीम है वो आत्मा है। तो उस आत्म तत्व को, उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप की हम पहचान करें, दृढ़ निश्चय से वो आत्मा स्वरूप है, उसको सब समर्पित करके, सब हो रहा है आत्मा की वजह से हो रहा है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और शरीर में जो भी कुछ हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि आत्मा हमेशा है, उसकी संबंध हमें रहनी चाहिए, यानी मैं नहीं हूं, मैं आत्मा। और ये बात जैसे जैसे पक्की होती जाएगी वैसे वैसे हमारा अहंकार पिघलता जाएगा। मैं करता हूं, मैं करता हूं, हूं करो हूं करूं, ए जगनांदा शकटनु बार जम स्वान ताने। बैल के गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, कुत्ता सोच रहा है कि गाड़ी को मैं चलाता हूं। तो ये जो यहाँ हवा भरी होती है ना निकल जाती है धीरे धीरे। सो ये पांचवा यज्ञ हुआ, आत्मा स्वरूप में आहुति देना। फिर 28वें श्लोक में चार यज्ञों की बात कर दी भगवान ने एक साथ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, बराबर। अब ये इसके बारे में तो वी आर ऑल फैमिलियर, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। द्रव्य यज्ञ जो भी यज्ञ करते हैं उसमें द्रव्य की जरूरत पड़ती है, द्रव्य यानी खाली पैसे नहीं, द्रव्य यानी इवन द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। भगवान की पूजा भी करनी है तो आपको फूल लाने हैं, बराबर। भगवान को प्रसाद भी लगा, भोग भी लगाना है तो भोग की सामग्री भी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको लगाना है। सत्यनारायण की पूजा करनी तो सिरा चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, तो सब द्रव्य यज्ञ है। यानी द्रव्य मात्र धन नहीं, द्रव्य यानी कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। फिर तप यज्ञ, वो तो आप करते ही है, आज एकादशी छे, आज शुक्रवार छे, आज शनिवार है, और आज ये गुरुवार है, और आज सोमवार है, आज इसका वार है, आज उसका वार है। हमारे लोगों ने तो, क्रिएटिव लोगों ने संतोषिमा भी ला दिए जो शास्त्रों में कहीं नहीं है, बट है, चलता है, शुक्रवार भी कर लेते हैं। तप यज्ञ, फिर योग यज्ञ, रामदेव बाबा ने तो सिखाया है हमको, करो योगा, लग जाओ, योग यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ जो अभी हम कर रहे हैं ये स्वाध्याय यज्ञ है, बराबर। तो स्वाध्याय यज्ञ भी रेगुलरली करना है। तो चार ये बात हुई 28वें श्लोक में, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। फिर हमारा जो शरीर जो चलता है वो प्राण की वजह से चलता है, प्राण का आना जाना कंटिन्यूस है। तो 29वें श्लोक में भगवान ने बताया, अपाने जो वती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणः। तो वो रामदेव बाबा ने सिखाया वापस से प्राण यज्ञ भी कैसे करना, अनुलोम विलोम करो, पूरक करो, रेचक करो, कुंभक करो, या ये सारा प्राणायाम के जो तीन प्रकार हैं, ये तीन यज्ञ। अपाने जुवति प्राणम, प्राणे अपानम तथा अपरे, तो अपाने जुवति प्राणम में अनुलोमाया, प्राणे अपानम तथा परे विलोमाया, और प्राणापान गति रुद्वा में कुंभकाया। ये तीन क्रियाएं आई हैं, बराबर, पूरक, रेचक और कुंभक, ठीक है। उसके बाद हम सबके लिए 30वां यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पीते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा, भोजन में संयम रखना, अखाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना, जो भी खाते हैं चबा के खाना, बराबर। ये नियताहारा 12वां यज्ञ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधि ना है, ब्रह्म को अर्पण कर रहे हैं, अंदर जठराग्नि में जो बैठे हैं भगवान उनको जो भी अर्पण करना है तो ढंग से अर्पण करो, चबा चबा के अंदर भेजो, फटाफट खाना मत खा लो। तो ये भोजन में संयम रखना, ये 12 यज्ञों की सूची भगवान ने यहां दी है। इसके अलावा बहुत सारे यज्ञ है, फॉर एग्जाम्पल जप यज्ञ, तप यज्ञ की बात करी, जप यज्ञ की बात यहाँ भगवान ने स्पेसिफिकली नहीं करी है, लेकिन 10वें अध्याय में विभूत योग में भगवान ने कहा है कि यज्ञ नाम जपो यज्ञो हम, मैं जप यज्ञ हूं। तो वैसे बहुत सारे यज्ञ है, यानी दिस इज एज आई एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, दिस इज एन इटरेटिव लिस्ट, यानी एज पर एग्जाम्पल दीज आर द 12 यज्ञ, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो आप लोगों ने इनमें से ये 12 के अलावा और भी यज्ञ के नाम इसमें जोड़े हैं, तो यू आर ऑल राइट, सब सही है, क्योंकि शास्त्रों में इसे अलावा भी और भी बहुत सारे यज्ञ हैं। लेकिन ये श्लोक वाइज जो यज्ञों की सूची है वो इस प्रकार है। सो दिस इज क्विकली, ये दो तीन फ्राइडे से चल रहा है, 12 यज्ञ लिस्ट क्या है, लिस्ट क्या है का? तो जरा आपको आपकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको जरा शांत कर ले, ताकि पता चल जाए हूँ मंडना जो 12 यज्ञ करेंगे। अच्छा, ओके, सो विद दिस वी प्रोसीड फर्दर। आगे 33वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, एक एक चरण में बोलता हूं, आप दोहराएंगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात्, सॉरी मैंने शेयर नहीं किया है क्या ये, वेट अ मिनट, आपके लिप मूवमेंट्स नहीं दिख रही थी, तो आई वंडर। हाँ, श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् श्रेयान् द्रव्यमया ज्ञानयज्ञपरन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञपरन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते साथ में श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञपरन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। दोबारा श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञपरन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जूम की एक रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो सही में मुझे चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम अनेबल टू अनम्यूट ऑल ऑफ यू। एक्चुअली तो यदि जब हम रोटरी में मिलते थे, तभी जब क्लास में करते थे, तो तभी ये सब, ये जो श्लोक है उसका पारायण सब हम साथ में करते थे, और जितने भी हमारे साध्यायी वहाँ उपस्थित रहते थे तो सब साथ में मिलकर ये पारायण करते थे ये श्लोक का, तो पूरा हॉल गूंज उठता था। मेरी इच्छा वही है कि ऐसा यहाँ भी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खाली एक शैला बेन को छोड़कर बाकी सबको मैं म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि जूम की बैंडविड्थ सबकी अलग अलग होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक की आवाज पहले आती है, दूसरे की आवाज बाद में आती है, तीसरे की आवाज बाद में आती है। यदि मैं सबको अनम्यूट करके रखूँ तो इट विल बी अ केओस, और पूरा जो उसका जो माहौल है वो फिर माहौल बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैं एक बात देखता हूँ, जिनके भी वीडियो कैमराज चालू है उनके लिप मूवमेंट देखता हूँ कि भाई आप वहाँ बोल रहे हैं, और आपको बोलना है, आवाज निकाल कर बोलना है घर पे बैठे हैं तो भी, जैसे as if you are sitting in the class and reciting. लेकिन only constraint is कि मैं आपको अनम्यूट यहां से नहीं कर सकता, that is the Zoom's restriction because of the bandwidth. My desire is that I should be able to hear all of you. क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन में भी कहीं ऐसी क्लास में जब हम होते थे ना रोटरी में, तो प्रोनाउंसिएशन में भी जब कभी कभी गड़बड़ होती थी तो उसकी आवाज क्लियरली आती थी कहां किसने गलती करी है, तो वहीं का वहीं उसका इलाज भी हो जाता था। अनफॉर्चुनेटली इतना रिस्ट्रिक्शन जूम की वजह से है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एनीवे आइए, तो श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परं तप सर्वम कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। परं तप, हे अर्जुन, परं तप यानी कि दूसरों को तपाने वाला, पर को तपाने वाला, यानी the one who is dreadful, योद्धा के रूप में अर्जुन जो थे वो तो शौर्य उनका अनगिनत था। परंतु हे अर्जुन, द्रव्यमयात यज्ञात, कंपैरिजन है, पांचवी विभक्ति। हमारे यहाँ हमारा जो संस्कृत का क्लास चल रहा है उनके हमारे सहाध्याय भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो फॉर देयर बेनिफिट ग्रामेटिकली जहाँ इस श्लोक का संदर्भ आता है तो थोड़ा व्याकरण के भी साथ साथ बात कर लेते हैं। तो श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात, पंचमी विभक्ति है, कंपैरिजन है। तो द्रव्यमय यज्ञों से श्रेय है, क्या है? ज्ञान यज्ञ। तो सभी द्रव्य से होने वाले यज्ञ की कंपैरिजन में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेय। और सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, सर्वम सभी, अखिल यानी संपूर्ण रूप से, भगवान ने दो शब्द का प्रयोग किया है, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ। हे अर्जुन, सभी कर्म, ऑल कर्म इन टोटैलिटी, दो बातें इसके ऊपर खास ध्यान गौर करिए, सर्वम यानी संपूर्ण, ऑल ऑफ देम यानी द एंटायर क्लास ऑफ कर्म इज इंक्लूडेड इन दिस, जो भी कर्म आप करते हैं सर्वम, और अखिलम यानी ईच कर्म इन टोटैलिटी। मान लीजिए कि मैं वाणी से कर्म कर रहा हूं अभी, बराबर, तो ये वाणी का कर्म हुआ, बराबर, शब्द का कर्म हुआ, तो शब्द का जो कर्म हो रहा है वो पूरा पूरा जो हो रहा है इन टोटैलिटी ज्ञाने परिसमाप्यते, वो ज्ञान में जाकर नष्ट नहीं होते, ज्ञान में जाकर विलीन होते हैं, परिसमाप्यते सीधा सीधा डिक्शनरी में नहीं है, नष्ट होते हैं। लेकिन ये सारे कर्म जो हम करते हैं, इरिस्पेक्टिव व्हाट कर्म यू डू, इन टोटैलिटी दे कन्वर्ज इनटू ज्ञान, वो ज्ञान में जाकर विलीन हो जाते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द श्लोक। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञों से, द्रव्यमय अभी अभी हमने बात करी, द्रव्यमय यानी क्या, मय यानी कि इन एबंडेंस, मैं भावमय हो गया हूं, मैं क्या कहें, मय शब्द जो है दैट मीन्स कि उसमें आप टोटली भीग चुके हैं, ये भाव है। सो द्रव्यमय यज्ञ यानी जिसमें भी द्रव्य चाहिए, और ये द्रव्य यानी प्रचुरता के अर्थ में, इन टोटैलिटी, इन एबंडेंस, बहुत सारा द्रव्य लेकर आप यज्ञ कर रहे हैं, फिर द्रव्य कौन कौन सा, कोई भी हो सकता है क्या? तो ये द्रव्य की प्रधानता जिन यज्ञों से होती है वो द्रव्य यज्ञ। और अभी तक जो भी हमने कर्मों का जो लिस्ट किया, यज्ञों का लिस्ट किया, 12 यज्ञों का इटरेटिव लिस्ट, वो सारे के सारे उसमें द्रव्य लगता है। और ये सारे जो यज्ञ हैं वो अल्टीमेटली जाकर ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में जाकर विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण यज्ञ जो है सारे के सारे वो ज्ञान में जाकर विलीन हो जाते हैं। तो इसका कॉरोलरी ये है कि ज्ञान यज्ञ जो है वो कर्मजन्य नहीं है, यानी कि पुरुषार्थ करने से या तो ये कोई चीज वस्तु इकट्ठी करके ज्ञान यज्ञ प्राप्त नहीं होता। ये भगवत गीता का हमको अध्ययन करना है तो भगवत गीता की 12 15 20 किताब भी आप लाकर रखो तो उससे भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिलेगा। यू हैव अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, दैट्स इट। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, भगवत गीता के श्लोक को आप कंठस्थ करके रखोगे, 700 के 700 श्लोक मुंह पाठ है, कहां से भी बोलो आप बोलने लगेंगे, लेकिन वो भी ज्ञान यज्ञ नहीं हुआ, क्योंकि वो मात्र जो अलमारी में जो भगवत गीता की जो किताब थी वो अभी आपके दिमाग में आ गई। द 700 श्लोक्स वेर इन द बुक, दैट बुक वॉज लाइंग ऑन द बुक शेल्फ, इंस्टेड ऑफ लाइंग इन द बुक शेल्फ नाउ इट इज कम इन टू योर माइंड। मुझे 700 श्लोक भगवत गीता के याद है, लेकिन भगवत गीता के 700 श्लोक याद है, भगवत गीता का ज्ञान थोड़ा ही प्राप्त हुआ है। यू जस्ट चेंज द प्लेस ऑफ स्टोरेज, दैट्स इट। लेकिन जब भी भगवत गीता के श्लोक हम रिसाइड करते हैं तभी उस श्लोक का मीनिंग हमारे मन में फ्लैश होने लगता है। जब भी ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्महेवते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ओम तत्सत ब्रह्मार्पणम, तो भोजन करते समय जब ये श्लोक हम बोले तो अभी भगवत गीता में श्लोक का जो अर्थ हमने समझा, ये ब्रह्मार्पणम क्यों करते हैं, तो तब हमारे जठराग्नि में ब्रह्म विद्यमान है उस बात का ख्याल आने लगता है। और तभी क्या होता है, पहले श्रवण किया, इसके ऊपर मनन हुआ है, और फिर बाद में भोजन करते समय जब भी हमें इसकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है कि मैं जो भी अर्पण कर रहा हूं ब्रह्म को अर्पण कर रहा हूं, एंड देन व्हेन यू बिकम कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फूड दैट यू आर ईटिंग, जो भोजन हम कर रहे हैं उसके बारे में जब भी हमारे मन में सावधानी बरतने लगे हम, तो वो श्लोक आपने अभी समझा, एंड दिस इज कॉल्ड निधि ध्यासन, श्रवण मनन निधि ध्यासन, यानी जो भी हमने सीखा समझा वो हमारी पर्सनालिटी में हमारे वैयक्तिक जीवन में वो उतरना चाहिए, वो हिसाब से हमारा जो व्यवहार है वो बदलना चाहिए। ये होगा, ये निधि ध्यासन होगा, और तब जाकर ये यज्ञ कर्म यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ में परिणमित होगा। अच्छा, फिर सभी कर्म भगवान बोलते हैं ज्ञान में जाकर विलीन हो जाते हैं। अभी आपको भगवत गीता के श्लोक का अर्थ मालूम पड़ गया, अब ये श्लोक आपको कंठस्थ हो या न हो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर आप किताब लेके श्लोक पढ़ लो ना, बट मोमेंट यू रीड द श्लोक उसका अर्थ फ्लैश होता है, ये ज्ञान यज्ञ, यानी वो कर्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ में परिणमित हो गया। Then you don't need to remember 700 श्लोक्स। कोई भी श्लोक का रेफरेंस चाहिए उठा ली किताब सामने देख ले, ये श्लोक है, चलो 34वां श्लोक ही बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाला है, ध्यान रखना उसके पर। तो और भगवान ने ये 12 यज्ञों की जो बात करी है वहां भी ज्ञान यज्ञ की बात करी है। 12 यज्ञों का जो लिस्ट दिया उसमें जो लास्ट है वो ज्ञान यज्ञ है, लेकिन वो जो ज्ञान यज्ञ भगवान ने बताया है वह ये ज्ञान नहीं, वो ज्ञान कुछ क्रिया करके प्राप्त करने वाला ज्ञान यज्ञ है, वो भी क्रियाजन्य है। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, मेडिटेशन जो हम करते हैं हमको ऐसा लग रहा है कि वो ज्ञान यज्ञ हम कर रहे हैं, या तो जप यज्ञ फॉर एग्जाम्पल, भगवान का नाम ले रहे हैं हम, बराबर, तो एक क्रिया है वो, इट इज एन एक्ट, ये हमारे इंद्रियों के द्वारा होता है। मेडिटेशन भी इंद्रियों के द्वारा होता है, मन नहीं होगा तो मेडिटेशन नहीं होगा, मन जो है वो स्थूल है, आत्मा नहीं है मन, अंडरस्टैंड दिस, हमारे जो अंतकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब शरीर के हिस्से हैं, तीन शरीर है हमारे, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तो अहंकार कारण शरीर का हिस्सा है, बाकी सारे सूक्ष्म के भी हैं, अंतकरण जो सूक्ष्म का है और बाकी सारे स्थूल शरीर के हैं, सो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर मिलकर, जो हमने तत्व बोध में उसकी डिटेल में चर्चा करी थी, ये सब मिलकर ये 24 एलिमेंट्स का शरीर बनता है, बराबर, सो ऑल दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एनीथिंग, जो भी हम ये शरीर के कंपोनेंट्स के द्वारा कर रहे हैं, अंग उपांगों के द्वारा कर रहे हैं, वो सारे क्रियाजन्य है, इसलिए वो कर्म योग है, वो ज्ञान योग नहीं है। तो ज्ञान योग जो है, जो भगवान यहां बात करने वाले हैं, जिस ज्ञान यज्ञ की वो सराहना कर रहे हैं, वो ज्ञान यज्ञ आत्मा के लेवल पर होता है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मनो बुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो पूरी कर्मयोग की बात भगवान शंकराचार्य जी ने निर्वाण शतक में करी है। तो अल्टीमेट ज्ञान यज्ञ क्या है, लास्ट श्लोक, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये ज्ञान है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये मात्र बोलना नहीं, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। वी मस्ट एक्सपीरियंस दैट फीलिंग। जब ये भाव मन में आता है तो हम गदगदित हो जाते हैं, अरे मैं कौन हूं, वाह, अपना सही स्वरूप ये है। और जब ये हम जानने लगते हैं, इतना आनंद अंदर से उमड़ता है, और वो जो आनंद है वही चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम सच्चित आनंद, ये ज्ञान यज्ञ है। बाकी का सब कर्म यज्ञ है, यानी बाकी जो भी हम करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, सारे कर्म जनित है, फिजिकल एक्ट्स, फिर तीनों शरीर में से किसी भी शरीर से आप करो उसको, ज्ञान यज्ञ आत्मा के लेवल पर होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सभी कर्म जो हैं वो ज्ञान में जाकर विलीन होते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम कर्म करते हैं तभी सारे कर्म हमारे लिए, यदि हम करेंगे स्व के लिए करेंगे तो उसमें हमारा स्वार्थ है, हमारा संबंध उन क्रियाओं से है, भले आप प्राणायाम भी करो लेकिन ये शरीर को मेंटेन करने के लिए प्राणायाम कर रहे हो, हमारे स्वार्थ के लिए। और तब तक मन में अशुद्धि रहती है, अहंभाव रहता है, ये शरीर मैं हूं, इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए सब हो रहा है। हाँ, अंतकरण की शुद्धि धीरे धीरे होती जाती है इस प्रोसेस से, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अंदर का हमारा जो मन है वो शुद्ध होने लगता है, चित्त शुद्ध होने लगता है, और हमारे अंतकरण में तीन प्रकार के दोष हैं। समीरांग सुखदास जी बहुत अच्छी बात करी है। मल है यानी संचित पाप है, जन्म जन्मांतर के अज्ञान का जो मल जो है, संचित कर्म के जो पाप है, जो भी कर्म किए हैं हमने, जो संचित होकर पड़े हैं हमारे गठरी साथ में लेकर आए हैं, वो गठरी अभी भी बंधी पड़ी हुई है, सब खुले नहीं है, धीरे धीरे खुलते जाएंगे। तो संचित कर्मों का जो पूरा बोझ हम उठाकर ढो रहे हैं, जन्म जन्मांतर से ढो रहे हैं, ये मल है, अंतकरण का दोष है। दूसरा जो दोष है वो विक्षेप है, चित्त की चंचलता। हमारा जो चित्त है वह चंचल है, स्टेडी नहीं है, भटकता रहता है। अभी भी आप बैठे हैं, बात यहां सुन रहे हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, चित्त कहीं और लगा हुआ है। तो ये चित्त की जो चंचलता है, बंदर के जैसा मन मन है, चित्त जो है वो भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। ये उसको स्थिर करना चाहिए, परमात्मा में जाकर वो स्थिर हो जाए। ये परिस्थिति जब आ जाएगी तब जाकर बात बनेगी। तो चित्त की जो चंचलता है, ये जो विक्षेप है, वह भी हमारे अंतकरण का दोष है। और तीसरा है अज्ञान, आवरण। देयर इज अ लेयर, एक काली मां छाई हुई है इस आईने के ऊपर। ये शुद्ध आईना है, चमकता हुआ आईना है, इसके ऊपर एक मैल की चादर लगी हुई है। और ये आवरण जो है वो अंधकार का, अज्ञान का है, अज्ञान रूपी अंधकार का आवरण है। और उस आवरण को हमें हटाना है, यानी ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मस्वरूप की जागृति हमें लानी है। हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जब इसकी अनुभूति होने लगे, इसका आनंद अंदर से जब प्रकट होने लगे, यह अज्ञान का आवरण जैसे जैसे निकलता जाएगा, वैसे वैसे वो आनंद की मात्रा बढ़ती जाएगी। एंड यू आर रीचिंग द स्टेट ऑफ इंफिनिटी। क्या है वो स्टेट? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्णत्व की प्राप्ति का जब एहसास होने लगता है कि आप यू आर फीलिंग फुल, एंड व्हेन यू आर फीलिंग फुल यू डोंट नीड एनीथिंग। आपकी कितनी भी चहीती डिश हो, लेकिन खा पी के गला यहां तक भरा हुआ है, फिर बोलेगे कि ले लो एक और ले लो, नहीं बोले गरम गरम बटाटा वड़ा है, पर अभी नहीं, बस पूर्णता। यानी यह पूर्णता जब आएगी, तभी संसार का कोई भी विषय हमारे सामने आएगा, बस अभी नहीं जो अभी नहीं चाहिए, हो गया, यह पूर्णता आएगी। और वही कबीर का दोहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वो है शाहों के शाह, वो आत्मा है शाहों का शाह। ये आत्मा दर्शन होने लगता है, तो ये मल विक्षेप सब मिट जाते हैं। और ये अज्ञान रूपी जो आवरण का जो दोष है, उसको मिटाने के लिए हमें ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है। वो ज्ञान कैसे प्राप्त करना है? भगवान बहुत बहुत बहुत करुणावान है, ये मात्र हमको प्रोसीजर नहीं बताते, वो हमको नोहा भी बताते हैं। भगवान कहते हैं कि बने रहो बंधु, अगले श्लोक में 34वें श्लोक में मैं तुमको बताऊंगा कि ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है। He'll give us the know-how also. बट वो अभी 34वें श्लोक में जब आएंगे तभी उसकी बात करेंगे। तभी हम कर्मों से पदार्थों से ऊपर उठ जाते हैं और हमारा लक्ष्य जो है बदल जाता है। फिर जो आत्म तत्व है, जो चिन्मय तत्व है, जो चिदानंद रूप है, वही हमारा लक्ष्य हो जाता है, उसी की प्राप्ति के लिए हम दिन रात फिर लगे रहते हैं। पची छे ने आ संसारनी जे दुनियावी माया छे ने एनी मिले खरवा मंडे, छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप छूटने लगते हैं। यू डोंट हैव टू स्ट्राइव टू गिव अप एनीथिंग, ऑटोमेटिकली एक के बाद एक बाद एक निकलते जाएंगे। इस रास्ते पर चलने वालों का छोटा मोटा सभी का यही अनुभव होगा। देखते रहना भगवत गीता का अध्ययन करते करते आप अपने अपने साथ ही अपने आप को कंपेयर करते चलो, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। बिफोर यू स्टार्टेड भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया, उससे पहले हम क्या थे और आज क्या हैं, कहां पहुंचे हैं। टच स्टोन इज विथ यू ओनली, बस अपने आप उसको घिसते रहो, पता चल जाएगा कि क्या हमारी प्रोग्रेस है। यू डोंट नीड एनी एग्जामिनर टू एग्जामिन यू एंड गिव यू मार्क्स। आपके अंदर के आनंद की मात्रा कितनी बढ़ती रहती है, उत्तरोत्तर दिन ब दिन यदि आनंद बढ़ता जा रहा है तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। एंड दैट इज द राइट वे, ये ज्ञान प्राप्ति का रास्ता है, ये ज्ञान मार्ग है जो हमें पूर्णत्व की ओर ले जाएगा। तो भगवान यहां उस ज्ञान मार्ग की सराहना कर रहे हैं, उसके कुछ जाने माने जो साधन है ज्ञान प्राप्ति के, वो हम तत्वबोध में सीख कर आए हैं। साधन चतुष्टय संपत्ति, होप कि आपको याद है, विवेक वैराग्य क्षमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षुता, चार साधन चतुष्टय है, चार साधन है। और उसमें भी क्षमादि षटक संपत्ति में छह संपत्तियां हैं, वो भी लिस्ट आपको याद नहीं है तो ताजा करवा देता हूं। शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, बराबर आया याद अभी? शम दम उपरति शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये छह षटक संपत्ति ये भी जरूरी है। तो ये चार साधन चतुष्टय, फिर पांचवा है श्रवण जो हम करते हैं, उसके बाद मनन जो हम घर बैठे करते हैं, श्रवण यानी रिकॉर्डिंग, मनन यानी प्लेइंग दैट रिकॉर्ड, कैसेट के ऊपर आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो श्रवण में करते हैं, उसकी कैसेट को जब आप रीप्ले करते हैं मन में तो मनन होता है, उसके ऊपर जैसे अभी आपको पहले बताया कि उसके ऊपर जब हम अमल करने लगते हैं तो निधि ध्यासन हो जाता है, वो सातवां स्टेप हुआ। और फाइनली आठवां आत्म तत्व संशोधन, अहम निर्विकल्प निराकार रूप वो क्या है उसके बारे में, देयर इज ए क्वेस्ट, अनक्वेंचेबल क्वेस्ट जो अंदर से कभी भी ये नहीं होती, वो अंदर से आग जलती रहती है, उसको बनाए रखना, वो स्टीम इंजन को चलाने के लिए उसमें कोयला झोंकना पड़ता है। इसी तरह ये ज्ञान या हमारे जो आत्मा है, ये आत्मा हमें आगे चला सके, वो स्टीम जनरेट करने के लिए कोई ज्ञान रूपी कोयले को अंदर झोंकना पड़ता है, वो हमें इट विल गिव अस द पावर टू प्रोपेल। तो ये आत्म तत्व पदार्थ है, उसके बारे में संशोधन करना, उसके बारे में सोचना। सो एट स्टेप्स, विवेक वैराग्य समाधि षड्क संपत्ति मुमुक्षुता श्रवण मनन निधि ध्यासन और आत्म तत्व का संशोधन, ये सब जब हम करेंगे तब जाकर हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड होते जाएंगे, वी विल बिकम रिफाइंड। अभी तक जो द्रव्यमय यज्ञों की बात भगवान यहां कर रहे थे, जो 12 यज्ञों की बात अभी तक करी भगवान ने, उसमें द्रव्य एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, महत्वपूर्ण घटक है, यू नीड ऑब्जेक्ट्स, उसके बिना वो 12 में से एक भी यज्ञ पूरा नहीं होता। वो यज्ञ करने के लिए सामग्रियां चाहिए, मंत्र तंत्र क्रिया करने वाला ऋत्विक चाहिए, देश काल सभी घटक चाहिए, और ये सब एक साथ मिलते हैं तभी जो कर वो यज्ञ की समाप्ति होती है। और ये सभी यज्ञ कर्मजन्य है, और कर्मजन्य है इसलिए उसमें कर्ता भाव है, कर्ता भाव है इसलिए ये अज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञान निर्मित है, क्योंकि उसमें कर्ता भोक्ता का भाव होता है कि ये यज्ञ मैं करने वाला हूं, कर रहा हूं, इस यज्ञ से मुझे ये फल मिलने वाला है, यानी कर्ता भाव भी है भोक्ता भाव भी है। और ये यज्ञ का जो कर्म होता है उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कामना छिपी हुई रहती है। और इस यज्ञ में क्योंकि हमारी जो शरीर की जो भाव है वह बना रहता है, द्वैत बना रहता है परमात्मा से, मैं परमात्मा से अलग हूं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम परमेश्वर, ये द्वैत बुद्धि बनी रहती है। जब तक वो अद्वैत में परिणमित नहीं होती तब तक वो ज्ञान की सपाटी पर, ज्ञान की टोच पर हम नहीं पहुंचते। और ये सभी अज्ञान जनित यज्ञ जो हम करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं, कर्म यज्ञ करते हैं, वो कितना भी परिश्रम करने के बाद उसका जो फल मिलेगा वो भी नाशवान फल मिलेगा, मिल मिल के क्या मिलेगा, स्वर्ग, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, वापस पुण्य खत्म हो गया, आ जाओ इधर, टपक के नीचे पृथ्वी पर ही गिरोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी ये सब करने के बाद जो मिलने वाला है वो ठन ठन गोपाल, पछी करवू हूं करो आज हमारी बुद्धि नाटक, सीधा ज्ञान में भूस को मारो ना। लेकिन जूनियर के जी, सीनियर के जी, प्राइमरी सेकेंडरी हाई स्कूल कॉलेज किए बिना पीएचडी के क्लास में आप बैठ नहीं सकते। डॉक्टरेट ही करना है ना, साइकोलॉजी में डॉक्टरेट कर, चलो सीधे पीएचडी के क्लास में बैठ जाओ, गाइड ढूंढ लो, नहीं होता है, करना पीएचडी मालूम है, लेकिन 6 साल का बच्चा बोले कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है या तो मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो 6 साल का बच्चा के कार्डियोलॉजी क्लास में क्या कहूं, कर से वो कल से कंटेंट गोपाल। लेकिन वी हैव टू पास थ्रू दिस स्टेजेस, इसलिए सारे यज्ञ जो है उनकी अपनी अपनी अहमियत अपनी अपनी जगह पर है। यानी हमारे शास्त्रज्ञ यदि हमें कहते हैं कि ये सारे यज्ञों का फल जो है वो कर्मजनित फल होने की वजह से कर्म की तरह मर्यादित है, अनित्य है, नाशवान है, फिर भी करना पड़ता है क्योंकि यही रास्ता है ऊपर जाने के लिए, सीढ़ी। जिदू कृष्ण मूर्ति के जिद पर मत जाना, टेरेस पे खड़े खड़े बुम मत लगाना, टेरेस पे जाने की सीढ़ी ढूंढो पहले। और ज्ञान यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ अज्ञान का विरोधी है, अज्ञान रूपी नाश का, अज्ञान का ध्वंस करता है। सीधी बात कर ले, अज्ञान यानी अंधेरा, कितना भी बड़ा आपका रूम है अंधेरे से छाया हुआ है, देयर इज पिच डार्क, मात्र एक दिया सलाई जलाओ, अंधेरा गायब, फ्लिक ऑफ एन एक्शन एंड इट्स गॉन। यानी जब भी ज्ञान का ये प्रकाश होता है, बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो वोरे पन बाय पछि तो अंधारा था, गंगा सती, वाह, बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो लियो, ये मन रूपी मोती को इस बिजली के एक चमक से उसको फिरो लो, नहीं तो फिर वो तक चली जाएगी, यू लूज दैट अपॉर्चुनिटी। ये ज्ञान का प्रकाश है, इट कम्स लाइक ए फ्लैश, अज्ञान को चकनाचूर कर देगा। और यही संसार का हमारा जो दुख है उससे हमें निवृत्त करेगा, यही हमें चिदानंद स्वरूप की अनुभूति कराएगा। जब ये होगा तब ये कर्तृत्व भोक्तृत्व सब अपने आप मिटने लगेगा, इसकी फिर हमें कोई फिक्र ही नहीं है, वी डोंट वरी अबाउट इट, वी डोंट केयर फॉर दैट। और वो हमें अद्वैत की दृष्टि प्रदान करेगा, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, मैं वही हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, भगवान कहा है। और ये मुक्ति का साधन है, यही इसी को मुक्ति कहते हैं। और इससे जो फल मिलता है, जो यदि हम उसको कहें कि ये फल है, तो मोमेंट यू यूज द वर्ड फल, इट इज टेम्पररी, इट इज इटर्नल, शाश्वत, चिरंतन, वो कभी बिटने वाला नहीं है। एक बार आया, आ गया, खत्म। और इसमें कोई बाह्य सामग्री की जरूरत नहीं है। What we require is our dedication। और ये जब हम ये आगे जो आठ चीजें आपको बताई, साधन चतुष्टय संपत्ति वगैरह, श्रवण मनन निधि ध्यान वगैरह, जब हम करेंगे तब भी आपको कोई वर्ण, कोई आश्रम, कोई आयु, कोई धर्म, कोई बंध, ये बाबा वो बाबा किसी की जरूरत नहीं है। और सभी श्रोत स्मार्त और लौकिक कर्मों की समाप्ति हो जाती है, कोई कर्म की फिर ये नहीं रहती, अहमियत नहीं रहती। सब नदियां कहीं से भी आती है, जाकर समुद्र में मिलती है, फिर गंगा हो या यमुना हो या गोदावरी हो या वो जो भी हो, कितनी भी बड़ी नदी रहने दो, जाके समुद्र में मिल जाते, और समुद्र में मिलने के बाद उनकी आइडेंटिटी मिट जाती है। बस यही हमारे साथ होता है, वो समुद्र में जाकर मिल जाएंगे। तो आत्मस्वरूप को देखना, भगवान ने अनेक प्रकार के जो कर्म हमको बताए हैं उसके पीछे एक देरी इज अ स्मॉल वार्निंग लाइट विच इज ब्लिंकिंग। मैं 5-7 मिनट ज्यादा लेने वाला हूँ, इस टॉपिक को यहाँ पूरा करना है आज। तो एक रेड लाइट इज ब्लिंकिंग वार्निंग की, उस कर्म में हमें अटकना नहीं है। Anyway, I'll pause here. इसको मैं यहां रोकता हूं क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है। So, in short, सभी यज्ञ जो हैं, वह भगवान कहते हैं कि ज्ञान में जाकर विलीन होते हैं। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। Before we conclude, अगले शुक्रवार को धनतेरस है और शाम को धनतेरस के दिन आपको बुलाना, ऐसी मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे यहाँ तो सुबह होती है, तो सुबह मुझे कोई काम नहीं होता, लेकिन आप लोगों को धनतेरस के दिन तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। सो अगले शुक्रवार को हम छुट्टी करेंगे। तो उससे पहले सबको दिवाली की शुभकामनाएं, बेस्ता वर्ष ना साल मुबारक, शुक्रवार ना बेच ना एडवांस ना, भीम संडे तो मिल रहे हैं, परसों तो मिलने ही वाले हैं, तब की वो संडे की बात संडे को करेंगे, लेकिन आज क्योंकि अगले शुक्रवार को हम नहीं मिल रहे हैं, तो सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। नया साल अभी जब हम मिलेंगे तभी नए साल में मिलेंगे, तो आने वाला नया साल सबको स्वास्थ्य प्रद, सुखमय, आनंदमय, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाला हो, ऐसे हम सब मिलकर परमात्मा से प्रार्थना। आइए प्रार्थना करते हैं जाने से पहले। लेट अस नोट मिस दैट। ॐ अस्तु मा सद्गमय गमय तमसा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरि कर्ता हरि कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को छोड़कर धनतेरस की वापस शुभकामना और उसके बाद वाले फ्राइडे को मिलेंगे, इसी श्लोक को कंटिन्यू करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरिओम। हरिओम भास्कर भाई। हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।